राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 5 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मूल्य मनोहर द्वारा भीना सर राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात तो यह है जो पहले कही हुई फिर मैं कहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो अपनी है, अपना अधिकार है, अपने वहां के है अपने। ये कोई नई बात नहीं है, नई बात वह है उसके लिए नया काम करना पड़ेगा। ये नया नहीं, ये तो पुराना अपना है। हमारी वंश हो और जीव, और जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसे तो वंश है, परमात्मा तो हमारे हैं। जैसे पुत्र के पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, पिता की संपत्ति पर, तो भगवान पर हमारा अधिकार है, हम पुत्र हैं उनके। इस वास्ते वो कोई नई बात है कोई संसार में चलते हैं ये तो, और परमात्मा की प्राप्ति नई नई नई है, वो तो अपनी है। ये विचार होना चाहिए, वो तो अपनी है। एक बात, दूसरी बात ये है कि संसार है ये तो अभाव रूप है। ये बात याद रखने की है कि ये तो प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता ही रहता है, ऐसे संसार सब अभाव में जा रहा है। जैसे सब सा सब जल समुद्र में जा रहा है, ऐसे ही सब ही अभाव में जा रहा है। तो अभाव रूप ही है, इसे त्यागने में क्या जोर है, ये अभाव रूप ही है। और स्वयं हो परमात्मा का भाव रूप हो, स्वयं सब है वो तो भाव रूप है, मनो सत्य है और संसार कच्चा है। ये सब शरीर एक समय नहीं रहते, एक समान नहीं रहते। माँ के जन्म जब कहते थे आज कैसे हो गए, और फिर जीवे तो और तरह हो जाएंगे, नमरे तो ही और तरह हो जाएंगे, ये इस तरह तो रहेगा नहीं, इस तरह से रहेंगे, इनका स्वभाव ही नहीं है। तो संसार क्षणभंगुर है, ये बात भी सीधी सीधी बात है, ये भी सौड़े देखने बात है, ये कोई नई बात नहीं है। छोटा दिखता है, छोटे छोटे थे, बड़े बड़े हो गए और मर गए, सब ही मरने वाले, ये मृत्यु हो गए, इनमें रहने वाले सभी मरते हैं। ये सभी मकान, मकान भी, वृक्ष भी, मनुष्य भी, पशु पक्षी भी, इसमें जो गए सब गए, सब सब बना है। तो ये सब जाने वाले हैं और परमात्मा अगर से वो रहने वाला है, तो ये सब संसार मरने वाला है और हम रहने वाले हैं। क्यों? हम परमात्मा के अंश है, ये सब प्रकृति का अंश है। प्रत्येक कायदे प्रकृति परिवर्तनशील है, ये बदलती रहती है, सर्ग में बदलती है, प्रलय में भी बदलती है, महासर्ग में भी बदलती है, महाप्रलय में भी बदलती है। इसे बदलने का स्वरूप स्वतः स्वाभाविक है, और हमारा निरंतर रहने का स्वभाव निरंतर है। तो हम मरने वाले और ये जाने वाला है। तो ये बात बड़ी प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। स्वामी जी से पूछा, सुनामी से, और आपका परिचय क्या है, कि मृत्यु सदा शरीर है, वो सदा मृत्यु में रहता है और मैं सदा अमृत में रहता हूँ। बात गई तो सबका परिचय ऐसा ही है, शरीर तो सबका मृत्यु में ही रहता, हरदम मृत्यु में ही। जितनी उम्र आ गई इतनी तो मृत्यु हो गई, और वो मृत्यु हो रही है हरदम ही। कहने में तो फर्क पड़ा, देरी पर देरी लगती है और इसमें देरी लगती, ये तो जीत रहा है। तो ये सब संसार तो अभाव रूप है, अभाव ये तो अभाव होगा ही, भाव रूप रहेगा ही, तो शरीर तो सदा अभाव में जा रहा है और मैं सदैव अमृत रूप अमर रूप से मैं तो सदा अमर रहूंगा ही। 84 लाख योनि भुगते ऐसे भुगतते भुगतते 84 लाख तो एक जोड़ी का छोड़ा तभी तो दूजी दूजी जोड़ा तीजी तीजी छोड़ो चौथी बसी 84 लाख भोगती तो वे तो कपड़ा बदले जो बदलते ही रहते हैं में, तो ये तो मिटता ही रहता है यार, परमात्मा है जो है जो रहता है, ये बात सीधी सीधी सरल बात है एकदम अनुभव की बात है। तो इस बात को सुने और समझे तो सीधी सीधी बात है, परमात्मा के ज्ञान से हम और संसार ज्ञान से है नहीं, शरीर संसार का है, शरीर की संसार की एकता क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीर, शरीर अदम शरीर है, ये पंच रचित है, ये शरीर पंच रचित है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांचों से रचा हुआ संसार सब पंच रचित है, तो संसार की शरीर की एकता हमारी और परमात्मा की एकता, परमात्मा का अंश है ये, प्रकृति का अंश है ये, नाशवान है विभाग है हम अविनाशी है, ऐसे नाशवान विभाग अविनाशी विभाग अलग अलग है, प्रत्यक्ष बात है ये, कोई नई बात नहीं है, ये तो है ही ऐसी स्वभाव स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात कुछ नहीं है, सब जानी हुई बात है, सच्ची ऐसी है, संसार नाशवान है और हमें अविनाशी है, हमारा संसार का संबंध नहीं है, केवल माना हुआ संबंध है, माना हुआ मानते रहे और मान्यता मान्यता दृढ़ हो गई, इस बार वो दृढ़ता दिखती है, वास्तव में जिस साथ हमारा संबंध है नहीं, बालकपना बदल गया, जवानी बदल गई, वृद्धावस्था बदल गई, धर्मता बदल गई, निर्धनता बदल गई, रागी रोगी बना बदल गया, रोगी बना बदल गया, सब बदलते ही रहे, एक रहना है ही नहीं, ये तो बदलने वाला ही है, यार हम परमात्मा का साथ बदलने वाला है ही नहीं, परमात्मा के साथ हमारी एकता है नहीं, संसार के साथ एकता, शरीर संसार का हम परमात्मा के, तो शरीर और चीज है हम और चीज है, शरीरों की यह अध्यक्षता दिखती है कि शरीर मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर शरीर की तीन बात, मैं शरीर भी नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि अपना शरीर आप कहते हो, क्या शरीर पर अपना आधिपत्य चलता है, शरीर पर अपनी मालकी चलती है क्या, बीमार मत होने दो, बूढ़ा मत होने दो, कमजोर मत होने दो, आत्मा है, आत्मा है नहीं, तो ये हमारा हमारा कहते हैं, हमारा वस्तु चलता नहीं, हमारी चीज दे जिसके ऊपर हमारा वर्ष चले तो हमारा है, हमारा है नहीं, तो ये बात भी सीधी सरल बात है, ऐसी है ही सत्य स्वाभाविक, इनमें कोई ज्यादा सामना करना विचार नहीं है, यही ऐसी है तो, और परमात्मा अपने है, आप नित्य रहने वाले हैं, शरीर अनित्य रहने वाला, शरीर आप दो है, शरीर आप छोड़ देते हो, गीता में गया भाई वासना से जीर्ण आने कपड़े पुराने छोड़ देते हैं, नए कपड़े धारण कर देते हैं, ऐसे पुराने शरीर छोड़ देते हैं, नए परिधान कर देते हैं, ना अन्यते अन्य माने शरीर है, शरीर के नाश होने पर इनका नाश होता नहीं, ये अविनाशी है, ईश्वर से जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, इस कारण से चेतन अमर सहसुराशि, इसमें दुख है नहीं, दुख इस संसार को अपना मानने से होता है, नाशवान को अपना मान लिया, नाशवान तो नाश हो गई, वो नाशवान ही है, उसका नाश हो गई, वो नाश होगा जो अपना मान लिया, या नाश होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो अपना मानना इस बात से होगा। यही गलती हुई कि अपना है नहीं। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम ठीक बात है। शरीर के साथ अपना अपना दर्द है, ये ज्यादा है। पर 84 लाख रोनी होती है तो शरीर तो मरता ही रहता है, शरीर तो मृत्यु में रहते हरदम। मैं अभी आकर बैठा, उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र किसी की नहीं है, घट गई, हरदम घट रही है, हरदम ही घट रही है, हरदम ही अभाव हो रहा, अभाव हो रहा है। ये घटने वाली चीज है, मैं वही हूँ, मैं घटता हूँ ही नहीं। 84 लाख सुनी में जाता है तो वो एक वो तो रहता है ना, वो तो सुनिया बदलती है। ये बदलने वाले हम रहने वाले, हम बदलने वाले नहीं है, ये सब बदलने वाले हैं। बदलने वाले न बदलने वाले ठीक से अलग अलग ठीक ठीक हमारा ठीक है। प्रत्यक्ष विचार करे तो सब दिखता है, पहले जितना दिखता था वैसा आप आज देखो तो नहीं दिखता है। पहले चीज नष्ट होगी तो शोक चिंता होती, अब नष्ट शोक चिंता क्या हो, ये तो नाश होने वाला ही है, रहने वाला है ही नहीं, तो चिंता फिर क्या है। सीधी सीधी बात है, सरल बात है, ये तो सब बदलने वाला है संसार, और हम बदलवा नहीं, हम वो के वो है। स्वयं कहते हो बालक में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, वृद्धावस्था में ऐसा करता हूँ, तो आप जो करता है वो तो बना हुआ है, जवानी और बालक बना, जवानी वृद्धावस्था ये बदलते है, ये बदलने का विभाग है। आप न बदलने का विभाग हो, ये अनित्य विभाग है, आप नित्य विभाग में हो। आपका इनका तुरंग हो स्वभाव अलग अलग है, इन अलग अलग माने अलग चीज है भाई, तो व्यवहार कर लो बस। और इसमें मान लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये तो शरीर का बात है, आप खुद की नहीं है, खुद की बात है नहीं है, ये तो शरीर का विभाग है। हमने गीता दर्पण में सब लिखा है, न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न दोष लिंग है, नहीं सही। ये सोड़ी है, सोड़ी में स्त्री पुरुष आदि है, ठीक समझ है तो परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुगम दिखती, सरल दिखती है, एकदम ऐसे बदलती है। मैं क्या इसमें राजी हुए, क्या इसमें नाराज हुए, हो क्या गया, धन आ गया कर चला गया, मान बड़ाई हो गई, अपमान निंदा हो गई, प्रशंसा हो गई, ये होने वाले मिटने वाले हैं, इनमें क्या है, कोई बात रही नहीं, सीधी सरल बात है एकदम। अब के विचार यही कर रहा है, अब व्याख्यान बहुत दिन नया, अब अपना ठीक है समझना है, तो तुमको ठीक समझना है। कहीं नहीं आ सके वो कहते हमारा मन तो बहुत करता है, परंतु क्या करें, परवरता है, नहीं आ सकते, बेकार तो नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शहर विशाला, विशाल शहर है, काम है, आ नहीं सकते। कई मनुष्यों की बड़ी ऐसी इच्छा रही, क्योंकि भाई मैंने कह दे भी आपके विचार ऐसा है, हम इतना दिन व्याख्यान देते रहे, अब हम विचार है अनुभव करना है, अब अपने ऐसा बदलना है, अभी अभी ऐसा है, ऐसा ही अपना अभी डिसीजन में वहां जा गए तो यही है कि अनुभव करना है, कोई बात कहने सुनने क्या है, अनुभव करना साफ। हमारा विचार हुआ है कि अपने सीधी सरल बात है, संसार में आसक्ति बढ़ाई हुई है, मानव स्वभाव है, अपना चाह पीने का समाज हो जाता है तो चाह छोड़ दी जाती, चिलम पीना स्वभाव हो जाता है, बीस शीशी पीने का साथ करने का स्वभाव है, स्वभाव बना हुआ है। बिल्कुल हो जाता है वो बना नहीं जाता, जो माना वो अनुसार है, कोई अपना साथी नहीं है, भगवान साथी है, भगवान अपना सभा सदा साथ रहे, अपना है परम पिता है, उसी पुत्र संतान हो और वो साथ में रहता है, नरक में भी साथ में, स्वर्ग में भी साथ में, मृत्यु लोग में साथ में, जहां जाओ साथ में रहता है, तो उसके साथ हमारा सदैव साथ है, ये संसार साथ है ही नहीं, संसार का साथ मान लिया यार परमात्मा को भूल दिए, छोड़ दिया, और सदा साथ रहने वाले हम उसके साथ रहने वाले हैं। ये विचार तो ऐसा है ही, कोई बनाना नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये तो सदैव ऐसी है। इस बात को ठीक समझना है, ठीक समझना, राग द्वेष बढ़ जाते हैं, हर शोक बढ़ जाता है, ममता बढ़ जाती है, प्राप्त वस्तुओं में ममता और अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा, ये दो चीज है, ये ममता का ये ममेरा है और ये मिल जाए भाई, ये मिल जाए तो अप्राप्ति की तो इच्छा होती है, प्राप्ति की ममता होती है, ममता रहती नहीं, टिकती है नहीं ममता। आपके घर की कन्या खास वह आकर दूसरे उसका कुकुतरी बदल गया, अगर ऐसी बदल जाती है वह पता ही नहीं, वो उस घर की होगी वैसे ही होगी, प्रत्यक्ष बात है, गोद जाने वाले से हो जाता है, साधु होने वाले से हो जाता है, हमारे कुटुंब में बदल गया, कोई सच्ची चीज नहीं है, स्थायी चीज नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो शरीर का साथ हमारा साथ सदा रहने वाला है नहीं, बाल बने के साथ सदा रहे नहीं, जवानी के साथ सदा रहे नहीं, वृद्धावस्था के साथ रहे नहीं, रोगी के साथ रहे नहीं, निरोगी साथ रहा नहीं, धनी के साथ रहा नहीं, निर्धनता के साथ रहा नहीं, रहते ही नहीं साथ में, क्या तो राजी भाई क्या नाराज है, ये तो बदलने वाला है, छाया बदलते रहे, सुबह छाया होती है लंबी इधर, शाम को होती है इधर, सुबह छाया इधर लंबी होती है, शाम को लंबी होती है, और तो सुबह की छाया करते करते करते करते शाम मिट करके इधर शुरू हो जाती है, ये सब बदलता रहता है, आदमी बदलता है, और आप अपने वही रहते हैं, अपने वही देखते हैं, बड़ी छाया को देखते हैं, छोटी छाया को देखते हैं, ये बदलने वाला है, ये नहीं बदलने वाला, ये तो सब सब में ऐसे ही बात है। तो शरीर तो बदलने वाला है, संसार सब बदलने वाला है, संसार अपनी चीज कोई नहीं है, संसार में अनंत ब्रह्मांड, जैसे भगवान के शरीर में कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड, मन क्षण क्षण में बदलता है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ ब्रह्मांड है, वो बदलता है, अपने तिल जितनी चीज भी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, इंद्रियां अपनी नहीं, प्यार अपना नहीं, अपने हाथ में नहीं, ये भगवान अपना है, ये सब अपना है, अब इनमें कोई मर जाए तो मर जाए, कोई जन्म जन्म जाए, क्या रोवे क्या हंसे, रज पर रोवे कौन को हंसे, सु कौन विचार, गया सु आवन के नहीं, रह सो जाओ नार, जो गया तो आने का नहीं है, राय सब जाने वाला है, कृष्ण लिख राज है, कृष्ण लिख राज ही हुए, फिर वो नाराज हुए, ये बदलता रहता है शरीर। हमारे परमात्मा न बदलने वाले और शरीर संसार बदलने वाला, सीधी सीधी बात है। तो बदलने वाला बदलता ही रहता है, न बदलने वाला बदलता ही नहीं। तो न बदलने वाला हम है, हम बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला माया का शरीर संसार ही है, हमारा परमात्मा बदलने वाला नहीं है। ये दुर्विभाग है, बदलने वाले विभाग को अपना मान लिया, अब रोना पड़ता है। सीधी सारी बात है, सब बात है एकदम समझते ही फर्क पड़ता है इतना, यही दो प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते तो बात नहीं हो है, ऐसी स्वाभाविक ही स्वाभाविक ही। इस वास्ते अपने इसका मरण करना है, अपना नहीं भैया, ये अपना नहीं। छोटी सी पुस्तक जी अभी बनाई, अभी कोई आधार होता है ना देखने वास्ते, छोटी सी पुस्तक है। छोटी सी पुस्तक में निहाल हो गया आदमी, विचार देखे ठीक है। अब ज्ञान योग का हो गया, अकर्म योग का चलेगा, फिर भक्ति योग का चलेगा, फिर उपसंहार होगा सब। ठीक ठीक बात है एकदम। काश में जैसे मोदी से जो ये बातों से साफ साफ दिखता है सर, अपना कितना साथ करने वाला, सत्संग करने वाले अगर हम देखें तो हमारे साथ पढ़ने वाला कोई दिखता ही नहीं। जिन साथ रहते थे एक दो दिखता ही नहीं है, ख्याल नहीं किया, ख्याल करते हैं तो हमें कोई दिखता ही नहीं। हमारे साथ पढ़ना ऐसा रहने वाले ये भी जा रहे हैं। कलकत्ते हमारे सत्संग में गए तो सत्संग नहीं कभी पुराने चले गए, शेठ जी भाई जी सुखदेव जी कई सज्जन, अब गीता प्रदेश में कई आदमी थे नए आ गए। बुढ़ापा खाना भरा रहता है, अरे एक भी रहता नहीं, रहता एक भी नहीं, अरे भरा रहता है। तो भाई कोई गाड़ी चढ़ी गई तो जा गए, चढ़ गए, ये बहुत परिवर्तन है, ये होता रहता है। अब क्या इसमें हंसे, क्या रोए, क्या राजी हुए, क्या नाराज हुए, ये चलता है, चलता फिर बदलता ही रहता है। तो स्वभाव भगवान वही भी है और हम वही भी, हमारे भगवान तो वो फिर रहते हैं और ये संसार सदैव अथिर रहता है। ये सब मरते मन विभाग है और भगवान हम मिटते मानी, ये टिकने वाले, ये टिकने वाला नहीं है मिटने वाला, ये मिटने वाला नहीं टिकने वाला। कोई चिंता न भी करे, कोई बात नहीं, तमाशा है। अब क्या राजी हुए, क्या नाराज हुए, क्या सुखी जादू हो, कितना इसे विश्वास से बदलता है तो बदलता है। पहले जान लिया नहीं, कुछ कुछ कोई बात नहीं, पहले समझ लिया। बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है कि हमारे लड़का हुआ ये चले जाएगा, पहले ये जाना ही नहीं हमने, और पहले चले गए, तो नहीं जाना तो अपनी गलती रही, जाने वाली गलती है नहीं, वे तो आप चले गए, चले गए, तुमने जाना नहीं, तो अब जान लो, अब जान लो कि सब जाने वाले, कोई पहले जाएगा कोई पीछे जाएगा, कोई ठहरना हुआ है नहीं, ठहरने की रीति नहीं है, सरकार से यही रिवाज रही, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, काये वो कोई मुकाम है, यहाँ सरकार से यही रिवाज रही, रिवाज है बदलने की, अपने मोल से आनंद से प्रेम का बर्ताव करो, सब अच्छा बर्ताव करो, काम करो लोभ के वश में हो गए शांति से आनंद से, भगवान की कृपा है जो हमारे को बातें में थी साफ साफ देखने को सुनने को, नारायण नारायण नारायण नारायण।